سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. سورة الزخرف داغي دوي محسا فاغي كي أول تسلي جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم تا دویم ترغیب للقرآن او دریم بیا تسلی او دغس تخویف دنیوی پا واقع دا فرعون سر سلورم داغی داغی بعد اشکالات و شبه و جواب پینزم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بارک ردی یو شبہ و اللہ داغی وضاحت کی دا ولما ضرب ابن مریم مثلا بعد روایت کی رادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دے ولید ابن مغیرہ راغی و پیغمبر سرکین است دا عربو یو بل سردار نظر ابن حارث راغی او غم مسرکین است. نظر ابن حارث خبری شروع کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلی دی چې هغه خپلې خبرې وکړي پیغمبر ولې جواب ورکړو فأبحمه. نظر ابن حارث خو د هغې سردار سردارو خو مولیا و د هغه مخې له به څوک نه راتله او ناغله چا جواب ورکولی شو اگر دا سے غلی سے چیڑو خبر ادھی بیا نے جوڑے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا عقید خواہ نہ پاسے دا لاڑو پدے کہ عبداللہ راغ ابن زبعری ولید ابن مغیرہ و تبیبی تگا سے قصہ اوشوا منگا خوی چیر منگا پارس کی مخ کیو لہذا پا خبرو کے او پا دلیلو کے او پا مناظرہ کے بم منگا مخ کیو وی اولی سچلوی دلتا خو منگا دری وارا ناستو و خبر شوروی نظر ابن حارث محمد غلقو صلی اللہ علیہ وسلم اڑو جواب وسرنو وی اغسووی وی اغخو چه پاسی دنو دیوی چه انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم تاسو او چا ته چې تاسو را مدد شوای د چا بندگی کوئ تاسو به د جهنم خشا کی. عبدالله و ته ووی که دا زوی که نه ستاسو په ځای باندې نو ما به غلی کړی وی وی تا به ورته څه وي وی ما سره د دې جواب و که نه ما به ورته ویلي وو چې دا خو ډېره زبردسته خبره دې وکړه نحن نعبد الملائكه منغا د ملائكه عبادت کو واليهود يعبدو عزيرا يهود د عزير عليه الصلاه والسلام عبادت کی نصارى تعبد المسيح اغید عيسى عليه الصلاه والسلام عبادت کی نمونغا او ملائكه دا په جهنم کیو يهود نصارى عیسیٰ علیہ السلام و عزیر علیہ السلام دا ټول موږ په دوزخ کې یو دې خدا مطلب شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبر را رسیدو چې تسوع عبد الله ابن زبعری خدا وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام و تبیر کل من احبه هر غسوک چې دا غد محبت ته چې ان یعبد من دون الله فهو فی جهنم چې زما د دغه سے عبادت شي لګه څنګه چې دا الله کی اللہ نہ سیوارے زما بندگی چھ سوک پدی با نے رضا دی لگا پدی پیرانو میرانو کی ڈیر او سمجھتا سوک پر ادین لاس و لخ کولی او سر بو سرم رکھ کتے کی او اگی تک سوک سجدہ کی کنا پخپو ول پریودی نا اگی پہ بد نہ گنی تا اگی خ گنی دے یہودو پیرانم داسی سوک برات لو سجدہ بہ و تکولا نا اگی پدی با نے خوشالی دو نو چا تا رخ کتا کی دلو یار چا تا عظیمو یا چا تا سجده کولو یار چا پا نوم ما نظرانی و ما نخت کولو یا دا چا دور احترام کولو چا اغا درجه دولو یت تا رسول چا پا دی سو خوش آلیگی نو دا عابد و دا معبود بدوار جهنم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغیل جواب ورک آغا وقت سر اغا خم مناسب جوابو اول خدام پا خپل عربو نو پا دیبا نم پویدو چه انکم و ما تعبدون دا ما ستوی تاسو او هاگا چه تاسو عبادت کوئے نو ما دا غیر زوی العقول دا پار را دی دا غیر چه دا پار را دی چه پاگی کی اقل نی اللہوی تاسو او دا غبوتان تاسو ندی ادروی دا گٹی حسابو جہنم او دا غیزان لمخ کی وجہ تیرا شوی وچه گٹی ولی اللہ جہنم دا غردی دا اللہ دے مشرکانو تخیی دا زورن دا انتہائی تحدید دے دا اللہ را ترپنا تاسو او ستاسو اغا معبودان یعنی اغا گٹی حسب جہنم تا بخشاک دے جہنمی عیسیٰ علیہ السلام و السلام بارکی با نبی علیہ السلام و السلام بار بار خبر اقولا عیسیٰ علیہ السلام دا ویلی دی عیسیٰ علیہ السلام دا ویلی دی عیسیٰ علیہ السلام دا ویلی دی نو د مکی مشرکانو خپل مینس کې چې کله به خبر راغی دی عیسیٰ علیہ السلام ناغي به شور او زوک جوړ کو وی د څه خیال لچې د عیسیٰ علیہ السلام عبادت کیدو عیسایان لګیا او داغي عبادت وکاو نو مونږ رده عبادت شروع کوس دا دې ځکه بار بار دا ذکر کوي دا ولما ضرب ابن مریم مثلا مقصد مفسرین یو دا ذکر کی کله بده ذکر راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بجته دی عیسی علیہ السلام خبره نو دا مکی والا شور او زوګ به جوړ کو یو بل تبستر گی والی وی د دم دا خیال لچ مونږ رده بندگی شروع کو د تا ګوراو د مون خدای نه د نه غره دی ته سوجی دا دا یو دویم دا چې مخ کی یو آیات کریمه کی تیر شو چې دنیا کې الله هیڅ یو پیغمبر نه لګلی یغدی په خپل ژوند کې دا خبره کړی یغدی ردی خبره دعوت او تبلیغ ورکړي چې د الله نسیوا نورم سوښتا د غي بندگی دی وشي دی به ویلی عیسی علی السلام بندگی نه وشوي موسی علی السلام بندگی نه وشوي نو وی دا ولما ضرب ابن مریم مثلا د اغه آیت کریمه سره لګی دا غي ربط دا غي سره دی الله وی کله چې د عیسی علیه السلام خبره کیږي مستا قوم مشهور او زوج جوړ کی دا تاته چې دی دل گیا دی او دا خبره کوي نو دا زد عناد دی دی حسد راغستری دی زد راغستری نو د زد د وجه نه ودی دا خبره شروع کی نور د عیسی علیه السلام خبره الله کی وضاحت کی چې تاسو دا غبره کی کم اعتراض او یا شبهه وا نو دا غی ازاله الله کی اخوینه الا عبد انعمنا علیه دا اللہ یو بندہ و اللہ وی ما پہ احسان کرو او جعلنا هدل بنی اسرائیل بہر حال دا دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فبارکی دا دی شبہ و او اللہ پاک دا غا عبدیت دا غا بندگی و دا غا عجزی ذکر کی او دا دی پا دی شبہ بانی رد کی ولما ضرب ابن مریم مثلا ہر کلا ضربا چ بیان شی ابن مریم زید مریم یعنی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام مثلا پیو مثال کی تا خبر رش او دا ذکر شي او مکی والے ووری اذا قومک منه یصدون ناسا پا قوم ستا داغنا یصدون شور کئی صد یصدو کل کل پیخ سرم راضی چی پیخ سر راشن داغی مانا اعراض دی صد یصدو قرآن کی دا لغتم راغل دی او چی فسواد بانی زیر راشی لکا سنگ دلتا مشهور قرات تنو مانا شور کولو خندا کولو یدحکون دیو جن مفسرین کل تعبیر کئی یدحکون ماناو کی دی با شور جوڑ کی شپیلی او یو بل تسترگ مرگی با ہوئی ولما ضرب ابن مریم مثلا چونکہ مخی دا فرعونیانو زد اللہ ذکر کو چی دا فرعونیانو سور زد دا موسیٰ علیہ السلام سر دا سی دا مکی والا و پیغمبر سر سور زدو خو چی دا عیسیٰ علیہ السلام خبر برالا و چا باوی دی با شور جوڑ کو ولی غتوی دی طول ویسایانو خدای نو ویلی دا غب بندگی نو شوی ندی چی مونگ تا دا خبر کئی چی دا طول با جہنم تزی نو دا بم جا جہنم تزی سورة انبیاء کم دا دی او جواب را غلی والتا چی آغا خلق چی دا غی بارک دا اللہ فیصلہ تیر شوی دا جنت اولائک عنها مبعدون آغا بر جہنم ندیر لری دا ام دا غی دا دی شبه جواب کو کتا سوئے چی ملیکو عبادت منگا کو یا دی عیسیٰ علیہ السلام عبادت عیسیٰ نو کو یا یہود دو عزیر علیہ السلام عبادت کو ناغی با جہنم تسی نو التا دا جواب تیر شویو چی آغا بر دین مستثنا دی آغا انبیاء آغا نیکان خلقو چی اگی طول عمر دعوت دا دی چلو لیو چی دا اللہ بندگیو که دا اللہ نو غواڑے منگا سا نشو کولے اولیاء سا نشی کولے دا اللہ نو سوا غیر اللہ سا نشی کولے آخو نیکان خلق دے دا غی بارا کی وعدر جنت تیرا شوی دا اولائے کان ہا مبعدون مکی والا چی دا دا زد و دا عناد خبر کولے نو دا غی پا جواب کی دا نازل شو دا قوم کا منہو یسدون وقالو او دا بیوی آلہتنا آیا آلہ زمونگا خدایان زمونگا خیرون غردی امہو او کندے نو کچھر دا دن بے خبر شی چی دے داوی چی گنی مونگا دے پا خدای توب سر او نسو سنگا چی سائن ویسا علیہ صلات و سلام نیولو نو دے غردے او کنا زمونگا علیہ غردی نو امہو نبوی مرادو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شی او کنا دا دن بے خبر شی چی دا غی مخ کی آیت کریم سر دی تعلق شی نو بیا با دا مطلبی وقالو او دی بوی آلہتنا خیرن امہو آیا زمونگا خدایان غردی او کنا دے نو چی دے پکی پروتی نو زمونگا دے پکی امپراتی کنا چی ملیکی جہنم تزی او عیسیٰ علیہ السلام جان نو زمونگا دے پکی امپراتی کنا دا کما خبر شو آلہتنا خیرن امہو آیا زمونگا خدایان غردی او کنا دے غردی ما دربوه لکا الا جدلا دی مثال نہ بیان استا د پارا مگر دو زدو دعینات د پارا بل هم قوم خصمون اور دی صفت دارے دا یو قوم دے جگڑالو اس دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت ذکر کی ان هو الا عبد انعمنا علیہ نو دا عیسیٰ علیہ السلام مگر اللہ وی بندو منگ احسان کرو پاغ باندے اللہ سے طریقے سر پیدا کر عبد انعمنا علیہ او نبوت ولا ورک او د بنی اسرائیل د پاره پیغمبر جوړ کو معجزه ولا ورک وجعلناه او غرزول مونږ د لرا مثلا لبنی اسرائیل مثال او عبرت د پاره د بنی اسرائیل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائکه فی الارض يخلفون او کچر زمونږ خو خوي نو غرزول بو مونږه منکم بدلکم تاسو په بدل کې ملایکی فل ارض یخلفون و دې زمکه با یو بل پسیرا روانې وي الله وی دا خو زما خو خلک دا خو زما مشیت ته بشي زما ده که زما خو خو نو تاسو به مېړو پیدا کړی نو او تاسو په بدل کې به ملایک پیدا کړی و دې زمکه باندې یخلفون و انه لا علم للساعه او یقینا دا عیسی علیه السلام علامه د قیامت چا زمیر وی قرآن تراجع کرے تو انه لا علم للساعه دا قرآن على مرض قیامت دا پخپل زبانی چی قرآن داوم على مرض قیامت زکر چی خری کتاب در دین روز تو بل کتاب نرازی دا امتم على مرض قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على مرض قیامت تراغ نروز تو بل پیغمبر نرازی رضی امت نروز تو بل امت نرازی رضی قرآن نروز تو بل کتاب نرازی خو بہتر دار چی مسئلہ دا عیسیٰ علیہ السلام را روان دا سیاق سباق تا بیو گوری مراد دا دین عیسیٰ علیہ السلام دا غیر علامہ را دا قیامت چی غیر اکوس چی نور چاہتا ہو پتاو لگی چی قیامت نزدیش دکا عیسیٰ علیہ السلام با حکومت کی سلویخ کالا و دا عادل و دا انصاف حکومت دے و دا با آخری حکومتی با دنیا کی آپا لبا بیا گمراہ دو رہی چی سوک با اللہ نے پیجنی قیامت پا آغا خلق و بانی قیم چی آغا بدترین دا دنیای ناکار خلق بئی شریان خلق بئی اللہ بن پی جنی دین بن پی جنی کارا علام رد قیامت داغ دا رات لل فلا تم ترن بے ہا شکم کو پدی کے وتبعونی زما تاب داریو کے ہادا سرا تم مستقیم دا لارنی غدا ہادا سرا تم مستقیم ہادا اشارہ دل تبا تدا وتبعونی ہادا صراط مستقیم زما تابداریو کے زما تابداری صراط مستقیم ولا یصدنکم الشیطان بن کیوان لئی تاسو لر شیطان دا دیننا دا اللہ را توحیدنا انہو لکم عدو مبین یقینن دے دشمن دستاسو دا پار اخکارا عداوت تا شیطان لنبے عداوت دا انسان سرداغا وقت نشورو دی چا اللہ دم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کرو او د الله پروګردانی وکړه او داغه نافرمانی وکړه او د الله حکم ته غاړه کې نه خوده د هغه وخت نه دی په زده او پیناد او په حسد باندې ودری نو د تمام انسانیت لپاره دشمن وګرځي الله ټول کته را کوس کړو سورته بقره کې تیر شوی او وی چې بعضکم لبعض عدو دا بس تاسو دشمنی دی په دشمنی باندې ونسه انه لکم عدو مبین نو دا شیطان هم چرته وانړي اسنه چې د اتباع د پیغمبرنا د اتباع د قراننا د عیسی علیه صلوات و سلام د دعوتنا د تاسو بل طرف ته واړی عیسایان واړو له يهوديان واړو له د مکی مشرکان واړو له تاسو چې بل خوا وانړي ولما جاء عیسی بالبينات ارکل جرا عیسی علیه السلام په واضح دلایل وقال دو قد جئتكم بالحکمه یقینا ما راتله کړی تاسو ته په حکمت سره قد جئتكم بالحكمه يقينا زرا غلم تاسو تا په حکمت سره الله نبوت را کړی الله پیغمبري را کړی دا الله محکم دین را کړی ما زانه نه ملګیا دلیل سرهشتا علم را سرهشتا دویم ولی ابین لكم او د دې د پاره راغلم چې ښکارکم تاسو تا بعد الذي تختلفون فيه بعض هغه چې تاسو اختلاف کوي پاغي کی ہر نبی دل راغل فکر داغا نمخ کے وپقوم کے اختلاف دری بجوڑ شوی چا با دا اللہ عبادت کو او چا با دا مخلوق عبادت کو نبی بردے دا پار راغ چاغ با وضاحتو کو اگر اختلافی مسئلہ با اغیی توازح حکڑا قرآن دے دا پار راغل دے نو پیغمبرم دا دے دا پار راغل دے عیسیٰ علیہ السلام قوم توی زم دل راغل ما چی دا کم خبر کستاسو جگڑی دی دار توازی حکم اتقوا اللہ و اطیعون نو تاسو دا اللہ نو یری گئے و زمان تابداریو کے اتقوا اللہ دا نبی کار بداو دا یو رسول کار بداو چی دا اللہ توحید بے خلقو تخو او دا بے وطوی چی گوار زندگی با تیراوے زمان پا طریقہ بانی نو کا عبادت کوئے نو زمان پا طریقہ بانی اتقوا اللہ و اطیعون دا اللہ نو یری گئے و زمان خبر او منے ذکر تسوی منو ما پسی را روان شد پیغمبرم داویلی مسئلہ سوش عیسیٰ علیہ السلام کولا ان اللہ اہو ربی و ربکم یقیناً اللہ رب زما دے و رب ستاسو دے فعبدو نو داغ بندگیو کے هادا صراط مستقیم او دا بندگی داغو نیغلار دا هادا صراط مستقیم ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ عیسیٰ علیہ السلام الہ نو اغد اللہ الوہیت تخلق را بالو دا اللہ عبادت تے خلق را بالو عیسائیان غلط سوچ دا غو عبادت کو یہود غلط سوچ دا عزیر علیہ السلام عبادت کو عزیر علیہ السلام ہم دعوت دید پارا چلو لے دا عیسیٰ علیہ السلام عبدیت او دا غد دعوت ان اللہ ربی و ربکم فعبدو ان قوم توی دا اللہ بندگیو کے ہذا صراط مستقیم ہذا اشارہ دلتا عبادت ترہ چھ دا اللہ عبادت تیو کنو دا صراط مستقیم دا دانی غلار عیسیٰ علیہ السلام و السلام خپل عمر کی دا اللہ دا توحید چگا والی وا قوم اگا خپل خبر پری خودا اگا خپل رسم رواج پری خودا اگا خپل عقیدہ پری خودا اللہ وینا رسو دا غی وضاحت کی اگیم پا اگا خپل عقیدہ رو دنیا نلارو چھ سنگ مشرکان وقت سے مشرکان دنیا نلارو ولما ضرب ابن مريم مثلا او هر کلا چ بیانولی شی زیه د مریم عیسی علیہ السلام په مثال کې دا قوم کمن هو یسدون مناصف قوم ستاره دنا خنداګانی کې یو شور جوړ کی وقالو او دا وای الہتنا خیر ام هو آیا الہ زمونږ غوړه دی او کده یعنی زمونږ الہ غوړه دی ما ضربوه لك الا جدلا مثال نہ بیانی ستا دا پارا مگر دا پارا دا زدو دا اینات بل هم قوم خصمون بلکہ دا یو قوم دے جگڑالو این ہوا الا عبد نو دا عیسیٰ علیہ السلام مگر زمونگا بندو انعمنا علیہ منگا احسان کڑو پا دبانی و جعلناہو او گرزولیو منگا دلرا مثلا لبنی اسرائیل عبرت دا پارا دا بنی اسرائیلو جس طریقے سرا اللہ پیدا کو بیا دا غا معجزی ولو نشاء او کچر زمنگ خو خوی لجعلنا منکم نو گرزولی بو منگ استا سو په بدل کی ملائکتن ملائکو فی الارض یخلفون پد اسمک کی یو بل پسیرات لن کی و انه لعلم للساع او یقینا دا عیسی علیہ السلام علامت قیامت تا فلا تمترن بها شک مکوے دی قیامت کی واتبعونی زما تابداریو کہ هذا صراط مستقیم دالار دانیغا ولا یصدنکم الشیطان وانڑی تاسولر شیطان دا دیننا دالار توحیدنا زکا انہو لکم عدو مبین زکا چی دیستاسو دشمن نخکارا ولما جا عیسی بالبینات ارکل جرا عیسیٰ علیہ السلام پا واضح دلائل سرا قالا وی دی قوم تا قد جئتکم بالحکمہ یقیناً زرا غلیم تاسو تا پا نبوت سرا را غلیم تاسو تا پا حکمت سرا پا علم سرا پا یو مضبوط خبر سرا ولی ابین لکم او چخکارکم تاسو تا بعد اللذی تختلفون فیه بعد اغا خبر چی تاسو پا کی جگڑی کوئے تاسو پا کی اختلاف کوئے فاتقوا الله نو يريك دلنا واتعون او زما تابداريو كي مسألة دادا ان الله هو ربي وربكم يقينا الله دي رب زما دي ورب ستاسو زما بندگي بنا كوي داغ بندگي بنا كوي دبل چا بندگي بنا كوي زما پالون كري وستاسو پالون كري فعبدوه نو داغ عبادتو کے ہادا سراتم مستقیم او دا عبادت دا اللہ نی غلار دا